Вашай увазе працяг казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока». Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Гісторыя 14-я. Пра тое, як хахуля і шчупачук адшукалі гаючую крынічку, што з таго атрымалася. Давайте прывядзём хахуля і шчупачка да гаючай крыніцы. А раптам ім напраўду сустрэнецца ў дарозе які-небудзь чумых. І хоць дапамагчы мы ім нічым не зможам, бо мы назіральнікі, а не персанажы гэтай казкі, дык хоць маральна іх падтрымаем. Дзіўнае гэта было падарожжа. Хахулін нос рассякаў паверхню каляровай затокі, так што хахуля здавалася маленькім параходам. Шчупачок плыў за ёю, трымаючыся каля дна. Свет вакол іх быў як бы намаляваны. Так усё ціха, спакойна было наўкол. Добрую часіну выбралі яны для вандроўкі. Яны рухаліся і як бы пераплывалі з адной карціны ў другую. На першай карціне фарбы сварыліся паміж сабой. Аранжавы колер змагаўся з фіялетавым, а ультрамарынавы ваяваў з карычневым. На другой карціне фарбы супакоіліся, памірыліся і дамовіліся, што неба будзе блакітным, або белым, або шэрым, або залацістым на золку і барвовым на захадзе сонца. А рэчка, бы жывое люстэрка, будзе сачыць за колерамі неба. А вербалос, асака і аер – будуць зялёнага колеру, пакуль іх не перафарбуе восень. Дык вось, калі затока перастала быць каляроваю, асталася яна проста рэчкаю, штось адбылося. Шчупачок усё круціў галавою, мабыць, папоіваўся чагось, можа, таго самага чмыху, якога нос, што труба. І хоць ніякага чмыха не было, але шчупачку напраўду стала млосна. Хахуля, пабачыўшы гэта, падхапіла яго пад жабры і пацягнула далей. Да гаючай крынічкі засталіся якія тры чалавечыя крокі. «Патрывай, маленькі!» – прыгаворвала хахуля. Хаця які маленькі, калі ростам ён быў з хахулю разам са сваім хвастом і носам, хай сабе ў яе таксама былі нос і хвост. «Ужо блізка!» Яна пасоўвалася па беразе, далікатна ведучы шчупачка па ручаінцы, бо рыба ёсць рыба, яна без вады не можа. Крынічка была цененькая бы, націнка, толькі не зялёная, а празрыстая з блакітнаю смугой, да такая сцюдзёная, якой бывае толькі самая халодная ў свеце марозіва. У калюжанцы, куды падаў халодны струменчык, хапіла прасторы ім абаім. Шчупачку і хахулі. Хахуліна футрачка адразу згубіла свае вясёлкавыя фарбы і вярнула сабе эфектную срэбную афарбоўку. Шчупачок як быў, так і застаўся вясёлкавы. Каляровую расфарбоўку атрымаў ён ці не на ўсё жыццё. Але самае галоўнае, ён ачуняў і пачаў кружляць вакол хахулі, нават зяпаю пачаў пазяхаць, як быццам куснуць хацеў. А хахулі на момант нават страшна зрабілася, як-ніяк, а зубкі шчупачка востренькія, беленькія. Але яна ведала, што шчупачок добры. «Ай, як тут хораша!» – прамовіў нарэшце шчупачок. Вось бы тут пасяліцца ды жыць. Прасторы малавата, уздыхнула практычная хахуля. Метраў не хапае, і норку тут няма як вырыць. Эх, як шкада, а як бы добра было б сюды перацягнуць усіх нашых, і прабабулю, і слімака, і дзядьку вадзянога скарпіёна. Напэўна, тут бы ён не насмеліўся расказваць казку пра тое, як усе паздыхалі, а разумны клоп застаўся. Напэўна, прыдумаў бы штось добрае. Хахуля прыхарошвалася, а шчупачок накручваў кругі вакол яе. Але гэты карагод спыніўся самым сумным чынам. Проста нечакана нейкая катастрофа адбылася. Спачатку у воді загуло. Бам, бам, бам. Земля літаральна скаланалася ад гэтых гукаў. Ведама, у вадзе ўсе гукі мацнейшыя, чым на паветры. Просто такі па вушах б'юць, як тыя званы. А пасля тых бум яшчэ больш выразна і страшна зарыкала. Хахуля кемлівай. Дасведчанай паненкай была, таму яна адразу шчупачку шапнула. «Каровы, а з імі пастух! Страшны, страшны, уцякайма!» Шчупачок таксама не дурны быў. Ён ведаў, дзе людзі, там небяспека. І яны адначасна далі нырца. Хахуля элегантна скінулася з берага галавой у вір. Но рыхтык алімпійская чэмпіёнка па скачках у ваду. Толькі купальнік свой забылася начапіць. А можа, на хахуляў купальнікаў яшчэ не пашылі. Шкада, яна яшчэ лепш глядзелася б у ім. А шчупачок павесялелы пасля кіслароднай ванны боўтнуўся ў рэчку побач з ручаінкаю. Хахуля і шчупачок, апынуўшыся ў бяспецы, вытаркнулі з вады свае цікаўныя пыскі і пачалі сачыць за тым, што адбывалася на беразе. А там, уласна, нічога новага не адбывалася. І зноў пастух прыгнаў на вадапой свой статак. Каровы таксама жывыя істоты. Ім таксама і піць, і есці хочацца. Толькі ж людзям часам трэба думаць, дзе гэта можна рабіць, а дзе не можна. Прынамсі, я не рала б гнаць статак цераз крынічку з гаючай вадой. А пастух, можа, пра тую крынічку нічога і не ведаў. У яго свая праца. Ён размахваў ды страляў сваю пугай даўжэйшай, чым змяя анаконда, жыхарка Амазонкі. А для кароў тая пуга была страшнейшая, чым анаконда. Што ім тая анаконда? Яны нават па тэлевізары яе не бачылі, а пуга, яна страшная і джгае балюча. Ад перапалоху каровы застукалі капытамі і ў момант змяшалі з гразёю і з глінаю гаючую крынічку і калюжынку каля яе ручаінку, што скакала з берага ў рэчку. Бераг ператварыўся ў кашу-малашу, якую робяць дзеці, што гуляюцца з вадой ды пяском. Толькі я яшчэ не сустракаў такога аматара, які еў бы тую кашку. Хахуля і шчупачок яшчэ добра памяталі, якой смачнай была вада з гаючай крыніцы, як добра было плаваць у гаючай калюжынцы. Слёзы іхніх ніхто не бачыў, бо ў вадзе слёзы незаўважны. Бывай, гаючая крынічка, іншых лікавала, а сама ці ачуняеш. Ой, усялякая можа быць. Вада, казаў адзін філосаф, ёсць істота жывучая і незнішчальная. У адным месцы яе затопчыш, яна ў іншым паўстане. Толькі вось, дзе гэта будзе, ды калі? А пакуль што тут гаспадарылі пастух і каровы. Калі яны ўвайшлі ў раку, хахуля і шчупачок ўжо вярталіся ў каляровую затоку. Тым і скончылася экспедыцыя да гаючай крынічкі. Артыстка Ліка Пташок перагарнула чарговыя старонкі казкі «Каляровая затока», якую напісаў Пётр Васючэнка.